اور اگر وہ کفار ارادہ کریں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکا دیں تو بے شک اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کافی ہے، وہی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نصرت سے اور مومنوں کے ذریعے قوت عطا فرمائی۔